आपे कर देखा मार्ग लाए भाई। तिस बिन अवर न कोई, जो तुर लिखिया सो कोए न मिटै भाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई। अवर न दूजा कोई, जो तुर लिखिया सो कोए न मिटै पाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई। जाना बरस पचासा